بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 47 چالیس اور سات 47 صفحہ نمبر 47 پانچویں لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 11 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 231 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولعامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فيبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من فناه ياتم الله من الشيطان الرجيم نهاية مردود شيطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے. ولا تنكحوا المشركات اور تم مشرق عورتوں سے نکاح مت کرو حتی یؤمنن یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. ولا امۃ مؤمنۃ اور ایمان والی لونڈی خیرون بہتر ہے من مشرق تین مشرق عورت سے ولو آجبت تم اگرچہ عورتوں کو بہت اچھی لگے. ولا تم جہل مشرقینا اور مت نکاح میں دو مشرق مردوں سے حتیٰ یؤمنو یہاں تک تو وہ ایمان لائیں. ولا عبد مؤمنون اور ایمان والا غلام خیرون بہتر ہے من مشرق تین مشرق مرد سے ولو آ جاؤ تم اگر سے وہ تعجب میں ڈال دے یا بہت اچھا لگے تم. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا ضابطہ بیان فرمایا. اس سلسلے میں کچھ باتیں گزارش کی جا چکی. پہلی بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے جانور اور انسان میں کیا فرق ہے. یہ خواہش کا ہونا جانور میں بھی ہے اور خواہش کا ہونا انسان میں, لیکن جانور اور انسان میں اس بارے میں چند بنیادی فرق. پہلا فرق یہ ہے کہ جانور کا باہمی تعلق یہ مقصود ہے اولاد کے لیے. یہ بکری ہے وہ اس کو حمل ہوگا تو آگے نسل چلے گی اور یہ نسل مقصود ہے فائدے کے لیے. اگر کسی کے پاس کوئی گائے ہے یا بھینس ہے اور وہ بچہ جننے کے قابل نہ ہو تو کوئی اس کو رکھنے کو تیار نہیں, اس کو ذبح کیا جائے گا. کیوں؟ تو اس کی زندگی کا مقصود یہی ہے کہ وہ دودھ دے اور بچہ جنے. اگر بچہ نہیں جنے گی تو دودھ بھی نہیں دے گی, نہ دودھ دے گی نہ بچہ دے گی. تو اب اس کا رکھنا فضول ہے. جبکہ انسان کی یہ بات نہیں, انسان سے اولاد مقصود نہیں, انسان بذات خود مقصود ہے. کہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہے, ہر ایک اپنا معاملہ ہے. ایک فرق جانور میں اور انسان میں یہ. دوسرا فرق جانور میں انسان میں یہ ہے کہ جانور کا جو یہ تعلق ہے یہ لمحاتی تعلق ہے, چند لمحات کا تعلق, اور انسان کا جو باہمی تعلق ہے یہ دائمی تعلق ہے, ہمیشہ کا تعلق. تیسری بات کہ جانور کی جو اولاد پیدا ہوگی جانور اس کی تربیت کا پابند نہیں, خود بخود جس فطرت پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس نے اس فطرت پہ آنا ہے. جبکہ انسان اپنی اولاد کی تربیت کا پابند ہے, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تناکہو تکثرو فإنی اباہی بکم یوم القیامہ، کہ تم نکاح کرو، نکاح کرو اور کثرت کی کیفیت پیدا کرو کہ میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا. اب اولاد کا زیادہ ہونا یہ اختیار میں نہیں، اولاد کم ہے یا زیادہ ہے یہ اختیار میں نہیں، نیت تو اپنی ہونی چاہیے لیکن یہ اختیار میں نہیں. اللہ نے جو اولاد میرے نصیب میں لکھی ہے میں نے اس میں کمی کر سکتا ہوں نہ زیادتی کر سکتا، چاہے اربوں روپے خاندانی پابندی پہ لگا دیا جائے لیکن جس بچے نے آنا ہے اس نے آنا ہے. اور ڈاکٹر حضرات اور معالجین اس بات کی تائید کریں گے، خود میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور اس کا رحم نکال دیا گیا کہ بچہ پیدا نہ ہو، تو اللہ نے اس کو بچہ دیا اور وہ بچہ اس وقت جوان بھی ہو چکا ہے اور وہ آنتوں سے پیدا ہوا. تو اللہ کا نظام ہے، جس نے آنا ہے اس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، پھر اولاد کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا، ہر ایک کی پشت سے اللہ نے اس کی اولاد کو نکالا. اب اس کے اندر کمی بیشی کرنا، ساری مخلوقات بھی مل جائیں تو کسی کے بس کی بات. تو انسان کی ذمہ داری تربیت ہے، کہ انسان ذمہ دار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری کثرت میں فخر کروں، تو اس میں حضرت نے جو اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ جب ایمان والے اکثریت میں ہوں گے قیامت کے دن تو میرے لیے اعزاز بنے گا. اب ایمان والے زیادہ کیسے ہوں گے؟ کہ جب والدین اپنی اولاد کی تربیت کریں. تو اس لیے جانور میں تربیت نہیں، وہ تو جس فطرت پہ ہے اس فطرت پہ ہے. کتے کا بچہ ہے تو اس نے بھونکنا ہے اور اس نے کاٹنا ہے اور اس نے ہانپنا ہے، چاہے اس کا باپ اس کی ماں اس کی تربیت کرے یا نہ کرے، اس میں یہ صفات ہونی. بلی ہے، اس کی جو صفات ہیں اس کے بچے میں منتقل خود بخود ہونی. مچھلی کا بچہ ہے پیدا ہوا ہے، اس کو تیرنا مچھلی نہیں سکھلائے گی، وہ خود بخود تیرے گا. تو یہ فطرت ہے، لیکن انسان کی ذمہ داری ہے کہ یہ تربیت کا محتاج ہے. جب تربیت کا محتاج ہے تو اولاد کی فرمایا کہ صحیح تربیت کرو تاکہ وہ اولاد ایمان والی ہو اور قیامت کے دن میری امت کی تعداد زیادہ ہو تاکہ میرے لیے اعزاز ہو. تو اس لیے یہ تیسرا فرق یہ ہے کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کرے. اب یہ میاں بیوی کا ہونا، اس وقت تین صورتیں، اس کی تین صورتیں. ایک صورت ہے جس کو زنا کہتے ہیں، کہ نکاح نہیں ہوا، باہمی تعلق پیدا کیا اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہو گیا، اب یہ ناجائز اولاد ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ باقاعدہ نکاح ہوا ہے، لیکن جو نکاح ہوا ہے وہ غیر مومنہ سے، ایمان والے سے نہیں ہوا، مرد ایمان والا نہیں یا عورت ایمان والی نہیں، تو یہ بھی نکاح نہیں ہوگا اگرچہ بظاہر نکاح ہے، گواہ موجود ہیں، سر عام یہ تعلق اعلان کیا گیا ہے، لیکن یہ شرعاً نکاح نہیں. یہ بھی اولاد جو پیدا ہوگی وہ حرام کی اولاد پیدا، حرام اولاد ہوگی، یہ اپنے باپ کی وارث نہیں ہوگی، ماں باپ کی وارث نہیں ہوگی، تو یہ ناجائز اولاد ہوگی. تیسری صورت یہ ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہو اور باہمی نکاح بھی ہو، تو یہ صورت ہے جو اس وقت شریعت کے اندر رائج ہے اور جس کے مطابق عمل کیا جائے گا. دونوں ایک ہی عقیدے تھے تو لہٰذا ان کا آپس میں نکاح ہوگا، علانیہ نکاح ہوگا، گواہوں کی موجودگی میں ہوگا، دو گواہ ہونا ضروری. اب یہ کہ نکاح کے بعد اگر ان دونوں میں سے کسی کا عقیدہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا، دین اسلام سے وہ نکل گیا، تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان کی علیحدگی طلاق کی صورت میں ہوگی. اب نکاح کیا ہے؟ پہلے دور کے اندر نکاح دو قسم کے ہوتے تھے، ایک تھا نکاح موقت، ایک تھا نکاح مؤبد. ایک نکاح موقت اور ایک تھا نکاح مؤبد. نکاح مؤبد تو یہی تو ہوتا تھا جو ہمارے ہاں نکاح ہے، ہمیشہ اکٹھے رہنے کی نیت سے نکاح کیا گیا. اور نکاح موقت یہ ہوتا تھا کہ وقتی نکاح ہوتا تھا، سفر پہ جب لوگ عرب اہل عرب سفر پہ نکلتے تھے تو اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے، और उस जमाने के अंदर सफर भी महीनों के होते थे, तो लिहाजा जब वो सफर पे जाते तो वहां जाते, जितना अर्सा वहां रहना होता था तिजारत के लिए या किसी काम के लिए, तो वहां निकाह कर लेते ताकि गुनाह में आलूदा ना हो, गुनाह से बचे निकाह कर ले। और ये निकाह वक्ती निकाह होता था। जब ये निकाह वक्ती निकाह होता था तो इसको, इस निकाह को निकाह मुअक्कद कहते थे, और निकाह मुअक्कद को मुताबी कहा जाता था। क्या मुता? वक्ती फ़ायदा उठाना। इसकी सूरत यह होती थी कि गवाह मौजूद होते थे, रिश्ता वालिदैन से मांगा जाता था, रिश्ता वालिदैन से मांगा जाता था, गवाह मौजूद होते थे, सिप्ताई ये बात होती थी कि ये निकाह 3 महीने का है, ये निकाह 6 महीने का है, ये निकाह 1 साल का है, ये एक निकाह इतने अय्याम का है। जब वो दिन पूरे हो जाते थे तो तलाक देने की जरूरत नहीं होती थी, खुद ब खुद अलहदगी हो जाती थी। अगर इस हालत में दोनों में से किसी की मौत वाक़ हो जाए तो एक दूसरे के वो शरी वारिस नहीं बनते थे, वारिस नहीं बनते थे। लेकिन अखराजात की जिम्मेदारी वो शोहर के जिम्मे होती थी। जैसे बीवी को अखराजात देने हैं तो इस असना में जितना अर्सा उसकी बीवी रहेगी वो अखराजात उसको अदा करेगा। अखराजात अदा करने के अलावा सिर्फ यही है कि एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे और तलाक देने की जरूरत नहीं होगी। जब वक्त पूरा हो जाएगा तलाक खुद बखुद हो जाएगी। अब जब तलाक खुद बखुद हो गई, अब ये बात जो मैं अर्ज करने लगा हूँ इसको ध्यान में रखेंगे। अब तलाक खुद बखुद हो गई, अब ये लड़की क्या किसी और से यह वक्ती निकाह कर सकती है? इसके लिए भी इद्दत गुजारना ज़रूरी हुआ करती थी कि वो इद्दत पूरी करेगी, इद्दत गुजारने के बाद फिर दूसरे से निकाह नहीं। ये नहीं कि आज रात एक से हो गया, दूसरी रात दूसरे से हो गया, ये जिना है, ये मुता नहीं। तो एक मसलक ने इसको, सहाबे किराम जन से बुग्ज़ रखने वालों ने इसको बतौर अपने यहाँ इख्तियार कर रखा है, और इसके अल्लाह रहम फरमाए इसकी फजीलतें भी बयान की कि 4 दफ़ा मुता करेगा तो उसका अजर नबी अलैहिस्सलाम के बराबर होगा, 1 दफ़ा मुता करेगा तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बराबर होगा। तो ये उन्होंने, तो ये खालिसतन जिना है, ये मुता नहीं। मुता जो है निकाह मुअक्कद को कहते थे कि जो मुकर्रर वक्त के लिए निकाह होता था और अखराजात शोहर अदा करता था। सिर्फ फ़र्क 2 बातों में था कि एक फ़र्क ये होता था कि तलाक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और दूसरी बात यह अगर इस असना में वफात हो जाए दोनों में किसी की, एक दूसरे के वारिस नहीं बनते थे। बाकी औलाद भी जायज़ औलाद होती थी, निकाह भी अलानिया होता था, गवाहों की मौजूदगी में होता था, और वालिदैन से रब्ता किया जाता था, उनसे रिश्ता मांगा जाता था। तो ये, और फिर उसके बाद इद्दत गुजारने के बाद दूसरी जगह निकाह हो सकता था, ये नहीं कि हर एक से निकाह वैसे होता रहे, इसको मुता कहा जाए। तो ये मुता जो है ये खालिसतन जिना है, कभी भी किसी शरीयत में भी मौजूदा मुता की सूरत राइज नहीं रही। निकाह मुअक्कद का निज़ाम था, निकाह मुअब्बत का निज़ाम था, ये 2 निकाह चलते रहे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में निकाह मुअब्बत बाकी रहा, निकाह मुअक्कद को ख़त्म कर दिया गया, ये मनसूख हो गया। तो ये निकाह मुअक्कद जो मुता था यह मनसूख हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने 7 हिजरी में खैबर के मौके पर इसका ऐलान फरमाया, इससे पहले इजाज़त थी तो ऐलान फरमाया। फिर फतेह मक्का पे नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा ऐलान फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये ऐलान मालूम नहीं था, मुझे ये किसने बताया? तो उन्होंने फरमाया कि मुझे ये बात बताई हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, वरना जहाँ जाते थे हम उतर यानी वक्ती निकाह कर लेते थे, तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे बताया कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसको हराम करार दिया। तो लिहाजा इधर अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मानना और फिर उनके अहकाम की खिलाफ वर्जी करना, तो ये इससे बड़ा धोखा और कोई नहीं हो सकता। तो ये मुता जो इनके यहाँ है तो वो खालिसतन हराम है, जिना है, उसके अंदर किसी किस्म की जवाज़ की गुंजाइश नहीं, और न ये कभी पहले रहा है। तो शरीयत के अंदर भी, किसी शरीयत के अंदर ये मौजूदा मुता जो इनका है वो किसी शरीयत में नहीं रहा। तो उसकी सर निकाह मुअक्कद की थी जो मैंने बात गुजारिश की। अब निकाह किसको कहते हैं? तो अरबी ज़बान में नकाह यान के हो निकाहन के मानी है 2 चीज़ों का एक हो जाना। तो निकाह क्या है कि मर्द औरत का ज़हनी तौर पर एक हो जाना, कि दोनों की फ़िक्र एक हो जाए, दोनों की पसंद एक हो जाए, दोनों का मिजाज एक हो जाए, ज़हनी हमहंगी पैदा हो जाए, कल्बी ताल्लुक पैदा हो जाए, इसको लुगत के एतबार से निकाह कहते हैं। और शरीयत की इस्तिलाह में निकाह क्या है? शरीयत की इस्तिलाह में निकाह ये है कि 2 गवाहों की मौजूदगी में, कि मर्द औरत या उनके नुमाइंदे उनकी तरफ से ایجاب اور قبول کریں گے تو اس کو نکاح کہتے ہیں, اور یہ ایجاب اور قبول جو ہے یہ وقتی نہیں ہوگا, یہ دائمی ہوگا. اب یہ دائمی جب ہے تو نکاح, تو اس کے اندر تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ یہ یکسوئی ہونی چاہیے, کہ شوہر ہے اس کی توجہ کہیں اور نہ ہو, وہ بیوی کے ساتھ رہنی چاہیے. بیوی ہے اس کی توجہ کسی اور طرف نہ ہو, وہ شوہر کے ساتھ اس کو رہنا چاہیے. اور دونوں کے اندر ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے معاون ہونے چاہیے. اس کو ذہن میں رکھیں گے تو اس حوالے سے اس آیت کا مفہوم واضح ہو. یہاں فرمایا کہ جس وقت مرد ایمان والا ہے, عورت مشرکہ ہے, یا عورت ایمان والی ہے مرد مشرک ہے, تو کیا دونوں میں ہم آہنگی ہو سکتی ہے؟ نہیں. اصل جو اختلاف ہے وہ تو عقیدے کا اختلاف ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, فمین کم کافر ہوں امین کو مومن, کہ تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں. تو اصل جو تقسیم ہے انسانیت کی وہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہے. جب ایمان اور کفر کی بنیاد پہ تقسیم ہے تو اگر نکاح ہوگا ایمان والے کا کافرہ کے ساتھ یا کافر کا مومنہ کے ساتھ, کیا ان میں ذہنی ہم آہنگی ہو سکتی ہے؟ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ بنیاد ہی مختلف ہو گئی. تو اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ غیر مومنہ سے یا غیر مومن سے نکاح, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا کہ اولئک, وہ یدعونا, بلاتے ہیں, الی النار, آپ کی طرف. یہ مشرک مشرکہ, کافر کافرہ, یہ کس طرف لے جائیں گے؟ یہ آپ کے عذاب کی طرف, دائمی عذاب کی طرف لے جائیں گے. اس لیے کہ کافر اور مشرک کا انجام ہمیشہ کی جہنم. اب جب ذہنی آہنگی, اب دو صورتیں ہیں, یا ذہنی آہنگی پیدا ہوگی, ذہنی ہم آہنگی پیدا نہیں ہوگی. اگر ذہنی ہم آہنگی پیدا ہوگی تو پھر دو باتیں ہیں امکان ہیں, کہ جو کفر اور شرک میں ہے وہ ایمان میں آ جائے, یا ایمان والا کفر اور شرک میں آ جائے. اب کفر اور شرک میں جو ہے, اگر اس نے کچھ باتیں مان لیں ایمان والے کی, تو ابھی ایمان والا نہیں بنے گا. تو ایمان کے لیے شرط ہے مکمل باتوں کو ماننا. اگر ایمان میں اکثریت کا مسئلہ نہیں کہ 33% نمبر ہوں تو کامیاب ہو گیا, نہیں, یہاں اگر 99% بھی نمبر ہوں گے تو بھی ناکام. کہ ایمان کیا ہے, 100% ماننے کو ایمان کہیں گے. اگر اشاریہ ایک بھی کوئی بات ہے جس کو نہیں مانا, جس کا ماننا ضروری ہے, تو ایمان والا نہیں ہوگا, وہ کافر ہوگا. اب یہاں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو سکتی. ذہنی ہم آہنگی تبھی ہوگی جب عقیدہ ایک ہو. تو عقیدہ ایک ہوگا, ذہنی ہم آہنگی ہوگی. اور پھر نکاح کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دو تقاضے بیان فرمائے. ایک تقاضا ہے سکون, اور ایک تقاضا ہے محبت اور شفقت, رحم دلی, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی. ایک دوسرے سے محبت, ایک دوسرے سے ہمدردی. جب ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی تو محبوب کی ادا بھی محبوب ہوا کرتی ہے. جب محبوب کی ادا محبوب ہوتی ہے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی, تو اثرات پڑیں گے عقائد کے. وہ 100% ایمان تو نہیں لائے گی عورت, یا مرد 100% ایمان تو نہیں لائے گا, لیکن جو ایمان والا ہے اس پہ تو اثرات پڑیں گے. اگر اشاریہ 1% بھی اثرات پڑ گئے تو ایمان سے خارج ہوگی. جب ایمان سے خارج ہوگا تو انجام کیا ہوگا؟ انجام جہنم. تو اس لیے فرمایا کہ وہ بلاتے ہیں جہنم کی طرف, آپ کی طرف بلاتے ہیں. اور اگر ذہنی آہنگی نہ ہو اور سکون نہ ہو اور اپنے اپنے عقیدے پہ رہ جائیں تو نکاح کا مفہوم حاصل نہیں ہوگا. تو نکاح کا مفہوم تبھی حاصل ہوگا کہ دونوں ایک ہی دین سے تعلق رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا کہ کافر مرد اور کافر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ واللہ, اور اللہ تعالیٰ, یدعو, بلاتا ہے, الی الجنتی, جنت کی طرف, کہ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے کہ دیکھو کہ ان کاموں سے بچ جاؤ کہ جو کام تمہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں. فرمایا کہ واللہ یدعو الی الجنتی, اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف, المغفرتی, اور مغفرت کی طرف, کہ تمہیں معاف کرے. بإذنی ہی, اپنے حکم سے. اذن کے معنی حکم اور اجازت کے ہوتے ہیں, اور یہاں جو اللہ کا حکم اور اللہ کی اجازت ہے تو یہاں اس سے مراد اللہ کا فضل و کرم ہے, کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے توفیق دیتے ہیں جہنم سے بچنے کی اور جنت میں جانے کی, جنت اور مغفرت کی توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ. اور اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھتے ہیں. یہ کیا بِإِذْنِ ہی اپنی اجازت سے, یعنی اپنے فضل و کرم سے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی درخواست کو قبول فرماتے ہیں تو اس کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں جنت کا. لیکن ضابطہ یہ ہے کہ دنیا ملتی ہے قسمت سے اور آخرت ملے گی طلب سے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, کہ اگر تم نے نیک نیتی کا ارادہ کیا اور اس کے ساتھ کوشش بھی کی ہدایت کی طرف, پھر اللہ تمہارے لیے ہدایت کے راستے ہموار کرتا ہوا چلے جائے گا. تو میں کہ ہم ہدایت کے راستے پہ ہموار کرتے چلے جائیں گے, تو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیق سے, اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرماتا ہے جنت کی. جب توفیق عطا فرماتا ہے تو اس کے لیے صحبت اور ماحول بھی وہی چاہیے. اگر صحبت اور ماحول غلط ہے تو پھر اس کے معنی ہے کہ ہدایت سے محروم ہوگی. گمراہی کے بنیادی سبب تین ہیں. سب سے پہلا سبب اندر کی خرابی, اندر کی خباثت, اس کی وجہ سے انسان ایمان نہیں لائے گا, کہ اندر کی خباثت کی وجہ سے. دوسرا سبب گمراہی کا ہے لا علمی, اندر خباثت نہیں, حق قبول کرتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں, جہالت کی وجہ سے گمراہی کی طرف جا رہا ہے. تیسرا سبب جہالت بھی نہیں, معلوم ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط ہے, یہ معلوم ہے, اور اندر بھی خباثت نہیں, ماننا بھی چاہتے لیکن ماحول اس کو ماننے نہیں دیتا. تیسرا سبب گمراہی کا ماحول ہے. ابو طالب اندر خباثت نہیں تھی, ابو طالب جانتے بھی تھے کہ میرے بھتیجے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہیں. جب ابھی نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا, بچے تھے, قحط کی کیفیت پیدا ہوئی, اللہ سے دعا کرنا چاہیے بارش کی, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب لے گئے مجلس کے اندر. فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا, یہ باکمال ہے, اس کے واسطے سے دعا کرو اور بارش ہوگی. تو ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کو اس وقت سے جانتے تھے جب وہ ابھی نبوت کو انہوں نے دعویٰ بھی نہیں فرمایا تھا. لیکن اس کے باوجود کہ اندر خباثت نہیں تھی, ابو طالب شریف اور نفس انسان تھے, ابو طالب نبی علیہ السلام کی حقانیت کو بھی مانتے تھے, لیکن کیوں قبول نہیں کیا ایمان؟ ماحول کی وجہ سے. کیا ان کا تعلق, ان کا دوستانہ رہا قائم ابو جاہل وغیرہ سے, جب ان سے قائم رہا تو انہوں نے ماحول نے ان کو ایمان کی طرف نہیں آنے دیا. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ ابو طالب کے آخری لمحات ہیں, نبی علیہ السلام تشریف لے گئے, وہاں گئے تو ابن معیط اور ابو جہل یہ کفار سردار بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے ابو طالب سے کہا کہ چچا, کیا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن میں آپ کی گواہی دے سکوں. ان دونوں نے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا, دیکھ ابو طالب, آخری وقت میں پھسلے ہو نہیں, اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑنا. تو ابو طالب نے جواب میں ماحول کے اثرات دوستی کی وجہ سے انہوں نے ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر. نبی علیہ السلام جہاں سے اٹھے ہیں اور روتے ہوئے یہاں سے چلے, کہ روتے ہوئے چلے اس کیفیت کو دیکھ کر. اللہ نے آیت نازل فرمائی, انک لا تہدی من احببت, کہ اے نبی علیہ السلام ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں, اور اللہ کس کو دیتا ہے؟ اللہ اس کو دیتا ہے جس کو طلب ہو, اور جس کو طلب نہ ہو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. پھر نبی علیہ السلام ان کے لیے دعائیں فرماتے رہے, لیکن ابو طالب کا انتقال اسی حالت میں ہوا. جب اسی حالت میں ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے یہ بات گزارش کی کہ حضرت آپ کا گمراہ چچا مر گیا, یعنی کہا میرے والد کا انتقال ہو جائے. فرمایا کہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا. حضرت نے فرمایا تم اس کی تجہیز و تفہیم میں شریک ہو جاؤ, میں نہیں جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب دعائے مغفرت کی ابو طالب کے لیے, کہ اے اللہ, کہ ابو طالب کی یہ خدمات, ابو طالب کی یہ محبتیں, کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر منع فرما دیا کہ جس کا کفر پہ مرنا یقینی ہو جائے اس کے بارے میں دعا کرنے کی اجازت ہے. نہ کسی نبی کو اجازت ہے, نہ کسی امتی کو اجازت ہے, کہ ایمان کسی ایمان والے کو اس کی اجازت نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ تین وجوہات ہیں. جس وقت میاں بیوی کی حیثیت سے ہوں گے تو صحبت کس کی ہوگی؟ دونوں میں سے ایک کافر ہے تو کس کی صحبت میں ہے, اس کو ماحول کس کا ملا ہے؟ کافر کا, مشرک کا ماحول ملا. جب کافر اور مشرق کا ماحول ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ ایمان سے دور ہوگا, جہنم کی طرف بڑھے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے حکم دیا ہے تمہارے فائدے کے لیے دیا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. فرمایا وَيُبَيِّنُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، وَيُبَيِّنُ، اور وہ بیان کرتا ہے آیاتِهِ، اپنے احکامات، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بیان کرتا ہے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب جو نصیحت حاصل کرے گا یہ اس کی خوش نصیبی ہے، اور نصیحت حاصل نہیں کرتا، اللہ نے بات واضح فرما دی، حجت باقی نہیں چھوڑی، اب اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا. تو یہ بات قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقام پہ فرمائی کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے پاس حجت نہ ہو کہ اللہ ہمیں تو یاد نہیں رہا تھا جو ہم نے عہد کیا تھا، الستُ بربکم کا جو عہد کیا تھا ہم نے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں تو یاد نہیں رہا، ہم تو بھول گئے تھے. تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ یہ عہد یاد دلایا جائے اور کسی کے پاس عذر نہ ہو کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو واضح کیا تاکہ نصیحت حاصل کریں وہ لوگ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی طلب عطا فرما دے اور صحیح ہدایت پہ عمل کرنے کی اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ. کان بالکل بند ہے، آواز صرف میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی روزے قیامت جیسا انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، چرند پرند کا بھی ہوگا. ہاں جی، مطلب کہ جو جانور ہیں تمام جانوروں کا حساب کتاب ہوگا. جانوروں کا جو حساب کتاب ہوگا وہ ان کے آپس کی زیادتی کا ہوگا، کہ کسی نے کسی کو چونچ ماری ہوگی، کسی نے پنجہ مارا ہوگا، کسی نے کاٹا ہوگا. تو جو مظلوم ہیں وہ اپنی مظلومیت پیش کریں گے، اور جنہوں نے زیادتی کی ہوگی اللہ ان کو یوں سزا دیں گے کہ پنجے والے نے دوسرے کو پنجہ مارا ہے، تو اللہ مظلوم کو پنجہ عطا فرمائیں گے اور کہیں گے اپنا بدلہ لے، اور چونچ والے کو چونچ عطا فرمائیں گے کہ اس سے، مظلوم کو چونچ عطا فرمائیں گے کہ اپنا اس سے بدلہ لے لو. تو جس نے جتنی تذیت دی ہوگی کسی جانور کو، تو مظلوم جو ہے اتنی ہی اس سے انتقام لے لے گا. جب انتقام لے لے گا اب ان کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا، پھر اللہ حکم دیں گے کہ تم مر کے مٹی ہو جاؤ، یہ سب مٹی ہو جائیں گے. اس وقت یہ کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ میں انسان نہ ہوتا، میں بھی جانور ہوتا، تاکہ میں بھی آج مر کے مٹی ہو جاتا اور جہنم سے بچ جاتا. تو پہلا حساب کتاب ان کا ہوگا، اس کے بعد حساب کتاب انسانوں کا ہوگا. اور جو متا والا آپ نے بتایا، عورت 3 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے متا کرتی ہے، اس سے جو اولاد ہوتی ہے وہ تو طلاق ہوگی، فارغ ہو گیا، اس کا بچے کا کفیل کون ہوگا؟ بات وہ وہی والد ہوگا، یہ اس وقت جو تھا نا جی، آج کل تو یہ جائز نہیں ہے نا، اس وقت جو تھا اس کی کفالہ جو تھی وہ والد کے ذمہ ہوتی تھی، یہ والد کفیل ہوتا اور نام بھی باپ کا چلتا تھا. یہ بات میں نے عرض کی نا جی، کہ اب جس وقت جو ہے وہ وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا تو اب عدت لازم ہے. جب عدت لازم ہے تو عدت کیا ہے؟ جو پیٹ والی ہے اس کی عدت ہے حمل کا، مطلب بچے کا پیدا ہونا. اب بچہ پیدا ہوگا، دوسرا نکاح تو اس کا ہو نہیں سکتا، تو کس کا ہوگا بچہ؟ واضح طور پر اسی کا بچہ ہوگا. تو اس لیے وہاں عدت گزارنا جو تھی وہ اس میں بھی ضروری تھی، تاکہ تعین ہو سکے کہ یہ کس کی اولاد ہے، یہ کس کی اولاد. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک خیر الدنیا و خیر الآخرہ، و نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت اقدامهم، انك انت على كل شيء قدير. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والاخره وشفاء من كل داء